أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ديزنا بل زجر دي فديش ديبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بورتوخي قولي فشموزي مسخري قولي او دا غیر یا قول دا نقل کئی غلط او رد تی کئی دا غیر نرس تو بیا بل زجر دے بیا زجر دے مسلسل زواجر دے غات پیر شپوری بیا تفریز جو خروی دے بیا تسلید لگا دستو حضی عبی رسول من قبلک بیا قل من یک لہکم دام دے زجر لاندے داخل لے اور پسے بیا زجر دے ام لہم آلہتم تمناہم من دوننا بل متانا اولادا تفریز دنیوی دے ناغی بسے بیا زجر دے دا د مخکې نه رټې شروع دي دغه مشرکانو ته د دی نه مخکې زجر په انکار د رسالت ذکر شو ما جعلنا لبشر من قبل الخلد د دې پسې دا زجر ذکر کوي و اذا رآک الذین کفروا او کله چې ونی تا دا کافر خلق ان یتخذونک الا هزوا نمیسی تعالی مگر ټوکې معنا محزوا کله مصدر ممیل مقولی معنا تا پور ټوکی کی ټوکی در پوری کی دی شي اگر چې د دې ټوکو کول کو نه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم بچړو د ضرر نه سوره حجر کې وو انځن وی کې پچن مې کې انا کفیناک المستهزئین مونږ ته بچړې دا مستهزئین نه غریبانو عذاب راوستره دوام کړو. اهذا الذي يذكر الهتكم دا داغي مقوله دا چې کله نبی له سلام به ولي ټوخه به شروع کړي نبی به وي اهذا الذي ايات هغه سره دې يذكر الهتكم چې دې بدو استاسو د ذمہوارو يذكر ذکر هو یادول تا مراد ته یادول لي على سبيل الصبر معنی بده بیان يعيب ويصب مفسرين معنا کوي نو یذکرون مراد دی یذکرهم یذکرها بالعیب دا غی عیبونه بیان چې دیس نشی کولی او دی لاس کې اختیار نشته ځکه مشرکان دې ته کنزل وې دې ته بدره دی وې ظاهره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلو مبارک خدا زدا چې دا غی نه غلطه خبره نه وزي لیکن دې دې ته کنزل وې خا چې ته دې نشی کولی د دې لاس کې اختیار نشته دې زموار نه دی متصرف نه دی تعالی روزه کې رزق کې عمر کې مال کې څه کې برکت نشي چولې دا الله چي ودي وګوره کنه په دې شروع کړو دا هميشه د پاره د باطل پرستو طریقه ده چې کله تر یو سړي صحیح صفت ذکر کې کړل هغه پاګل ډېر پزول لګي دا کته وایي چې پیغمبر دا اوچت مقام دی هغه خپل مقام دی او ساته هغه باندې ایمان دی صحابه دا هغه نخته مرتبه کې دي او دا لري اوچت مقام دی ورپسې تابعین دي بیا امامان دی او د امام مرتبه غوړي د صحابي د پاسه نه نه چې جایه کې چې نبی له سلام د پاسه شي هر یو خپل خپل مرتبه کې اوسه دا د یو ګور کنه په دې بیان کړه کنه خبره ورپسې کوي په خبره هونه دی دا موږ وایو دا د هغه خپل مرتبه د پلار خپل مرتبه یې ضرور خپلې ضرور بم احترام کې کپلار بم احترام کې دتر بم کې دماما بم کې خداري خپل درجه ده دا نه دي دا ټول په یو درجه کې دي دا ظاهره ده چې کپلار ته یو نه راځي نو مخ میړه دي ا دانور شې دي دا غي خپل احترامي خداګنه مرتبه کې ښکته نو دغه شان د محمد رسول الله احترام د ټول د پاسه دي بیا هغه پسې داغه د شاګردانو احترام دي دیم نمبر نو دریم نمبر به بیا نور خلک حساب وکا او چې دا شي نه وي نا خلق بیا دې ته کنزل وای چې توه یره تاسو پیغمبر خو نو یو کور په دې بیا هک لګش کته وای دا صحابي خو نو نه غوي خبره ورپسې کې احاذ الذي يذكر دا ګوره غلطه خبره ده الله بنده وای دا خو په خوانه را روانه خبره ده چې کله حقیقت بیانېږي انبیای کرامو یا حق پرستو دا غي متبعينو صحیح حقیقت به ذکر کو دا غي ناغي وای يذكر الهتكم بد بیانی ساسو دو معبودانو ساسو دو زموارو وهم بذکر الرحمن هم کافرون او حال دا چی دی پیاداش دا رحمن نا انکار کئی ذکر الرحمن سر توحید دیگا نا او دادا چی دی لکه سور فرقان غسل ویخات کے فرمائلیو گنا چی وَإِذَارْ أَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوَا اَهَادَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کله چې دی تاوینی نو تا پورې ټوکې کوي نیو بلته وي دا پیغمبر دی چې الله را لګل دی نفرت وشي هاذا الذی بعث الله رسوله او بیا وی ان کاد لیضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا علیها دې سړي خو ډیر کوشش وکړي موږ د زړې لارې نه واړې خو موږ ټکلکیو موږ ټکلکیو دا ډیره زړه خبره ده چې زړو مشرکان نه روانه ده تر اوسه پورې چې لګي بعد پرستو کې ښا چې کله حق پرست بیان کوي د الله کتاب او د محمد رسول الله سنت ذکر کوي ندی وی دا قبول کلب شي کني وی ډیر کوشش وکړي موږ دینه واړی کی ان کاد له یذلنا عن الهتنا الله جل شانوی الله نه منه داغه یا داداش نه او داغه توحید نه غافل یې دا نه بد کړي نه کنزل کړي نه سپک خبره کړي او کدا الها او استاسو چې استاسو په ګمان کې دي داغي حقیقت سو بیانې نه غدر باندې بدلږي نو بل زجر خلق الانسان من عجل پیدا شوی دی انسان د تلوارینا دا تلوار امور د کپلار له جری دی پیدا دی پیدا امر خلقی دی فطرت دی دی دی همیشه په تل کی زرغونه ایغه من عجل زکو دا حقیقت دی انسان په طبیعت کې ډیره تلوار په طرح او حال دا چې د دنیا کارونه یو بل دین کارونه د ټول په تدریج کې وي ګوره همیشه لپاره په تدریج کې وګورا د محمد رسول الله طریقې ته داغه د صحابه طریقې ته د انبیای کرامو مشن ته هغه تدریجی رواني په برا بلکې الله دغه تدریج مونږ ته خپل خلق کې مخول لري هغه غوښتي نو په عام کې د نړۍ سکند په صحیح سکے هغه سمک آسمانونو ارث به وجود تر اوسه او قران کې بار بار راځي چې شپږ ورځې کې شپږ ورځې کې دا ولي تا او ماته دا کوي چې ګوره د دنیا کارونو کې تدریج وکا دا اول نه بکچات نه یو به پوخت نه یو به اول ته شي نو به ورو ورو دینه لسم ته ورسی پرایمری تعلیم پسې میډل او میډل پسې هاي او هاي پسې بیا دا غي د پاسه هایر نو بار کلاسونه بشي بیا نه غي درسته بیا ډیګرو ته دی دا په دمه یو دم سره ان فل کولی شي پیج دی کولی شي مخکې به رقم دا تدریجی دا مرتبه به وي نو د کشان دی په هر کار کې د تو غره دی به تلوي شي بس دا کوم کار چې دوه کاله پس کېدو والا دی که نه چې داې سفا وکړې نو خبرې ځکه وی من عجل دا حقیقت دی خپل ځان ته وګورې مونږ پارسه کې تلوار کوو یاره دا پلان کې کار دی مړه خو لس ورځې شي دا په کله تېرېږي چې زرګر تېر شي وای دا خو ته خپل عمر ځان لنوړی یو مین چې تېرېږي نو ستا عمر نوړېږي لیونیا خو ته په ځان پوهېږي دا خوا روانې اخرت طرف ته روانې نو په دې خفه شه چې روز تېره شوه نو مونږ په دې خوشحاله شو زه شکر دې کال وته شکر دې عمر دې دوره نیمګړې شو کله کله انسان من عجل دې کې بل معنا کړته دې کړي وا چې عربو کې شعرا او عجل دا خټه ته ویلې دې خوره چې لمده شي خټه هغه ته وي لکه یو شاعر وی والنخل تنبت بين الماء والعجل دا کجوره چې دا د اوبو د خټه منس کې راټوکیږي کنه عجل خټه ته وي خوره ته وي ښا نو دا معنا هم کولی شي کنه چې خلق الانسان من عجل پیدا شوی د انسان د خټه نه د خوره نه پیدا دی او لومبه معنا اکثر مفسرین کوي سوریکم آیاتی زرد چو بخیم تاسو تلخ اخپلے فلا تستاجرون تلوار پا تلوار مغوارے منہ عذاب پا تلوار مغوارے رابشی دے اخپل ٹین دے او بیا بتا سو دیر اچھے وہاں پر یادون بگویا خو بیا واپس کی گی نا نبل زجر دیتا پا دیر زجر ہوئی چھے قیامت نمانی باس نمانی کہ کلتا داؤوے آیت کریمہ ذکر شجی سوریکم آیت دیکھے میرا روان دے عذاب بدر بندراشی او مخلط فی النار بشه قیامت را روان دیندی وی ویقولون متا حضا با کلی گرا ویقولون اوی دا کافر متا حضا الوعد کلوی دا وعد دا قیامت ان کنتم صادقین گئی پتاسو کی صداقت کہے تاسو رشتی نی دا قیامت با کلی گئی تاسو رشتی آوائے نا اللہ تخویف ورخیخا چه ارمان چه تا تا پتوینو بیا پا دیدا نوی اخو لا يعلم الذين كفروا كجت پتوي کافرتا حين لا يكفون او وجوههم النار فكم وقت نبشي اړولې د خپل مخونو نورو ولا عن ظهورهم اور د خپل شاګانو ولا هم ينصرون بدي سر امداد کیږي شي څه چل وشو جزاء کلام کې حذفي دي بیا عذاب نو طلب کړي دي بیا دا سوال نکو شي کله برادي لو يعلم الذين كفروا لما طلب العذاب دی بازار نو طلب کړي بل تعتیهم بغتتا بلکې راضی با دیتا ناسا پا فتبحتهم دی با حیران کی فلا استطیعون ردها نو طاقت کون لري دوا پس کول داغه ولا هم ينظرون نبدیل مهلت ورګه لشی بیا ناسا پا راضی حدیث کې امر راضی چې قیامت ناسا پا راضی دا چې ناسا پا راضی چې خلک به دنیا په کارونو کې مشغوله وي او دم براشي او دام ناسا پر آدی چی سڑی بانے مرگ رازی نو مرگم ناسا پر آدی خوا اس وقت داتی نشت جاگت اقبل نیٹا معلوم ہے کن ناسا پر آشی بس سوال بانشی ہو دی فتا بہتو ہم کاغڑیر سخت و بیمارے کے فروت کنم داغدہ امیدی چیز بخکے گا دانوی چرت چردہ کی دیشی دے بیمارے کے لارشو نبی بحیران پاتیش ولقد استهزئ برسول من قبلك تسلید نبی علیہ السلام دشي تولې خپکه کې کدا خلک توخه کوي مسخره کوي پچموزي کوي او یقینا توخه شوی په نور رسولانو کورستان مخکي فحاق بالذین سخروا منهم دراګیر کاغه چاله چې مسخره کولې د دینه ما كانوا به استهزئون هغه عذاب چې دی بور بور توخه کولې الله جل شانو استان مخکي منبيار غلي دي دا مشن چلے دو خلقو اغیب کولی ٹوخی کولی پجموزی ملندی کولی چاچی مسخری کولی ٹیم چراغی نو عذاب پی چاپیر شو نو دیبانی بم عذاب راشی گئی نو دیکھ دسلی مقصدی قل من یکلاؤکم باللیل والنہار من الرحمن دیکھم دا غزہ جرلان دی داخل لی دا تاسو چی پدی ازمکا کی او سے اشپار اس پا تاسو رازی لیل و نہار نو دا تاسو چې د مصیبتونو نه بچ شئ د حادثو نه بچ شئ د مرضونو بیمارو نه بچ شئ نو دا څوک دی چې تاسو حفاظت کوي د ډینګي د وایرس نه څوک بچ کوي قل من یکلاؤکم باللیل والنهار وایا وتا څوک دی چې ساتنه کوي تاسو د شپې او دروازې من الرحمن د عذاب د الله نه دا څوک هم د الله د عذاب نه بچ کوي یا من الرحمن حافظ ابن کثیر وی من په معنا د غیر راضی نمانا سوک دے چی حفاظت کئی استاسو دشپی و دروازی من الرحمن سوا در رحمن ذاتنا بل سوکتا نشتا نو حفاظت تیغا کئی کالی دے اغا دے ساتن کون کے دے اغا دے کالی مانا ساتن کون کے محافظ سوکی دار و بل هم عن ذکر ربهم موردون بلکہ دا خلق ریاد آشتر اب اخبر نڈڑا کون کی دی ذکر توحید دے ذکر دا اللہ کتاب دے بلکه ذکر دا الله هر حکم دی او دی راغین مخړې نبی اجازه جنډې چې ام لهم الہاتن آیاشتر دی څه ذمہوار تمنعهم چوب ساجدی من دوننا زمون دا عذاب نه یو معنا دا ده د دې په دې ذمہوارو کې څوښته دا دي چې وته چې وی دی بډیر لوی ته مات دی ځوان دی بابا غان یو کومل دی چې دی بیا بچ کی زمون دا عذاب نه چې زمون عذاب راشي الله وي یا من دوننا منا زمون نسیوا زمون نعلاوا ام لهم آلیهتن آیاشتاد دیس معبودان تمناهم چې دی بچ کی من دوننا زمون نه سیوا مانه د مصیبتونو نه بر سوکشته چې تا بچ کی تا باندې چې مصیبت راشي تا باندې چې حادثه راشي مرض راشي تا سوک بچ کی کته وای چې ډاکټر او دوايي به بچ کی غلیم نشي بچ کولې سره د دې نه چې ریک فل پاور سړی د دنیا په لحاظ نو پیسې دولت ارث هو سړی ډاکټرانو ته دغه شان سټانډو لري اور څه برابرۍ دوايا نه پای کې داغه نه تاوږي تاسو کېته او باسي سوکشته شي بچ کی لا استطيعون نصر انفسهم لا استطيعون نصر انفسهم طاقت نه لري دغه خلک د دې چې وته رامدد شوی د امداد د خپل ځانونو ولا هم منا يسحبون او نه دې سره زمونږ طرف نه امداد وکړي شي ملګرتیا وکړي شي اغه دې چې وته رامدد شوی اغه د خپل ځان امداد نشي کولی نه بسوږي دارنګ لا استطيعون نصر انفسهم نه مرادي د خپل حاجت روايه چې خپل حاجات تر سره کوي د مصائب او ځان بچي کنه نشته نو هغه ته څنګه دوره لوي اعتماد دي چې دی هغه به بچي او کته وي چې را الله به سره ملګری شي داسې ولا هم منه او ان دي زمونږ طرف له موږ سره ملګری دي په دې اولویت کې چې موږ سره ملګری او شراکت دي ندیم څه بچکول کولی شي نشي کولی ولا هم منه او صحابون یو معنا ده ان دي زمونږ طرف له موږ سره ملګری شي یا لا هم منا سو نتی دی زمون د طرف نشي د مشرکانو ملګری وشي بل متعنا هؤلاء واباهم لا هم منا يصحبون کی زاد المسير کی ابن جوزی سلور تعبیر را نقل کړي چې لا هم منا يصحبون معنا یجارون نو دی زمون نه پنای و تور کړي شي چې زمون د عذاب نه سو بچي عبد الله بن عباس وی ابن قتيبه بیا معنا سانه کړي و رحمه الله چې هغه لا یجیرهم منا احد دی زمونږ نه سوک نشي بچ کولی ولې مجیر خو صاحب د جاری که نه او یا یوم نهون یا په معنا د یون سرون دی یو صابون د په سره زمونږ د طرف نه امداد وکړي شي لګړو بیا معنا چې وکړه قطاده رحم الله اله من نه صابونه به خیر بیا به سره زمونږ د طرف ته خیر نه کی نه کیږي ځکه مشرک دی که نه کافر بل متعنا هؤلاء تخفیف دنیوي بلکې فائدې ورکړي دي مونږ دی خلقو ته د دنیا واباهم او د دې مشرانو ته حتا طال علیهم العمر تر دې چې وګد شو په دې باندې عمرونه د دې ځان د عذاب نه محفوظ وګړل چیرې مشرانو په دې عقیده تیر شوې دي او بل خلک تیر شوې دي زمونږ هم د عقیده ده او دا دوره زمانه تیر شو مونږ په چلیګو وې دې سیس دې غاور کړې دې دلیل ته نه غوله پوښ دا یې سره چې کله دا غو نظریه دا جوړ شي چګل دنیا مال او متاع او اسباب تو خپل صحت ته او خپل برابر والی دا دې ته ګوري کنه ناغه دلیل ته نه ګوري ناغه چرته هم حق ته نه راځي ځکه وی بل متعنا دا دې چې مشوي لري دی وژنه چې دنیا مال شته دا ولادت شته پیسې ته کې شته یار دوستا دارنګه ډله پرشته متعنا حاول او ابا نو تر دې چې اور به وګ تیر شنو نو الله وی سوچ نه کوي افا لا يرونه ایا نو دین ګوري دې سوچ نه کوي ان ناتل ارض یقینا راتل کوم مزمکتا نن قصها من اطرافها چې کوم موږ هغه د غاړو دا غینه اسلام رو په مخ روان دی اسلام په مخ روان دی دې دې ته ګوري چې ورځ یو کله فتح شو بل ورځ بل کله بل ورځ بل زه بل ورځ بل زه ارس ترزا د عربو د ازمکه دې ته نیمګړي کیږي دا مکی واره دې ته سوچ نه کوي یو هو ظاهر معنا ذم معنا عاملا تو قران کریم په الفاظو کې غنې معنی تفسیر المنیر کې وحبوي وی یرا بعض علماء العصر ان فی الایه دلاله واضحه على نقص اطراف الكره الارضيه في الشمال والجنوب وانها غير كامله التدوير والاستداره من سباوی سنسدانانو تحقیق دارې غوي او آیات کې په دلالت شته چې دا قره چې الله کوم پیدا کړې دا پندوس د ځمکه نو دا شمالي طرف ته او جنوبي طرف ته ورو ورو سولېږي د دې نه ډلې جدا کیږي دا نیمګړې کیږي نو دا مکمل دایره نه ده لکه مکمل ګوله نه ده د دې وجه نه وروي دا غیر کامل د تصویر ول استداره د شمال او شمال نه او جنوب د دې نه لګي لګي خورې تلې د ځمکه نه تلې ده فضا کې دا ذرات دي ګرځي دا نیمګړې شوی ده دا داسې پندوس چې ربي یو غاړه او بل غاړه چپل ده اغه وی دې تخت اهلی لجوی اړړي والا خط یو خپل خو راغله دي ادا زما کله کده غشوي د ادارې قران کریم نه معلومي دي او ستري تحقیق کړل دي ردي وي چې او د زما کې ګولې یو طرف ته بل طرف ته لکه پندوس چې لکه زور ورکه پچکاو شي کنه دغه شان ذات شمالن او جنوبن دا راغلي دا الله مخ کې ویلي او فلا يرون اننا نعد الارض او دا خبر درکې چې ګور دا زما کا پانی دا کوم وګورو دا لکه لکه دلم چې دا کړه دا ټولم تاسو نه څو دړي دي پوری شي جوړ یا به ګولې یا به نه یا به کور رہی یا به نه کار صورت لومبه معنا په اکثر مفسرین کوي کنه دا هم دا د علماء اثر خبر وکړه چا فلا يرون ايان بوري دا مشرکان د مکه اننا نات الارض یقینا من رات له کو دز مکه تا لن قصها من اطرافها چې کومو من اغیل د غاړو دا غینا په اسلامي فتوحاتو نا افهم الغالبون ما يدي بزور ورشي حال خدای چې رستره اسلام پر مختک کوي په مخ روان نه ترقې کړي او دی په تنزل دی ندی به غالب شي څه نشي غالب کړي نبی اعظم جر دی چې قل انما انذركم بالوحي او دی کې مقصد تفیف هم دی ها هو آیا ورتا یقینا زیر در کوم تاسو ته په وحي دا کوم د عذاب تذکری چې کیږي دا غوړي وحي ده الله تعالی طرف نه زما خپل خبر نه ده انما انذركم بالوحي سوال دار چې د دې ولې نه متذکر کیږي چې د وحي بیان دي ته کیږي او د الله بیان نه نو پکارو چې بدی سر کړې نا الله وی کانه دی کنه نو کول خبر اوري ولا يسمع الصم الدعاء او نو ری کول خبر لرا چې لرا اذا ما ينذرون کله چې دی لره ورکی دی شي کول دې مخ روان دي تا ته مخ هم نه ده ته وته چې وای چې مخ ته کنده ده مخ ته زمرې دي مخ ته مار دي مخ ته ګوره دشمن دي او ځان بچ کا او مخ ته کمر دي لیکن هغه تا आवाज اوري نو څنګه به را درو کی څه په دې سر نه کیچر دي عالم داز نه کنه مثال د کانو دي او کول ته لګیا یا نو ولا يمسطكم تخيف او کجه تور سي دي تا نفحت من عذاب ربك څه ټوکړه د عذاب د ربستان نفحا ويصل کې بلاستا څه حساب تور سي د عذاب ولې یقولن خامخا ضرور غوي یا ویلنا ای هلاکت دی مولا انا کنا ظالمین یقینا هو مون ظلم کوونکی دا خو پتی راغلی نه ښه پتی چې کله راشي کنه ادا الله عذاب په جشی معمولی ته تک وخت تباشو او مون ظلم کوو دا وګوره کنه نو سبا هم د آفات او بلیات او بصورت کې چې کله فخلق بانی افت راشی ندی اللہ دا توجہ پیدا شی اسی نہیں او دا حقیقت پہ چھ دا مسائب ہونا دا ہر قسم وائی رسنا بچ کون کے گوارے اللہ دے بل سوکنخا کتو اے جنب اقبل حفاظت کون کنا سرد حفاظت نبا تا تا غا مصیبت ضرورت سی حفاظت بک ہے بینکر کن بیانو بچ کے گئے خوا اولا دی بینکر کدی لگولی او اے کدن نبدو لشی او چھ کلا اللہ دے بچ گئی مسرد دینا چھ سوال نه کوي چې الله ما بچ کړه الله زما حفاظت وکړه ساره ما هم دعا کوله کوم چې محمد رسول الله کولی ولې دا غن لوی اچ کور ته زینم د حفاظت دعا کوي چې روزی نم د حفاظت دعا کوي چې مون سکین نم د حفاظت دعا کوي ټټه تر نو زین د حفاظت دعا کوي نو تر دعا دغه دعاګانو باندې زندگی تیر او خدا په کې شرط ته چې ژوند د اسلام مطابق کا تا ته هیڅ وایرس سره نه پتا نه کوي هیڅ پروا نه ساته کله ډینګي وایرس یو قبل وایرس یو قبل وایرس چې به خلکو شروع کړي دادی دادی کله دا عذاب یو شکل ښکارا کیږي ودا ناصافه هپټایټس سی شروع شو هجه پوری دار لسم کس هپټایټس سی دي دار لسم کس ته نو کله وی ایډز پاکستان کې ډیر شو د سلو زرو د پاس بین زو زرو د پاتو مریضان دي بګی دا ایډ چې دا بمو وی دا د یورپی ملکونو لعنت دي انن په دې غاړه را پور شو ولی دې مغه یورپین ماحول خو خې کنه او هغه ماحول کې الله دا وایرس یې کیږي هغه په دې وخت کې کني زمو ساده خلک او ساده زمیدار دی راټو کې به ژوند تیر او دغه وانو سټو سره به وخت تیر او نو وایرسونه سو نه سو هرو موټو خو برابر ولې د الله په ذات کامل آتی نو به حیاي پکې نو د محمد رسول الله د سنت خلاف نه کو د نبی له سلام سنت نه کو نو خلاف هم نه کو او دې سنت کوي ولې دا د کمپیوټر د زمانه مسلمان نه کنه او د کمپیوټر د زمانه مسلمان ته تقریبا ډیر معلومات شته پډیر څه پوهیږي او سره دا غنه د انکار کې ورستو کیږي کنه دغه وجر چر د حال ډیر بد دی ډیر ناکار دی کنه نو الله جل شانو وی کله وون ته که عذاب راشي نو دغه واقع بیا سره چې وی ظلم می کړل او چې له زړې پر راشي کنه یا ډاکټر وادو کې چې کین سره د بیا ګوره دغه وخت کې دی بیا عبادت هم د الله په شوق کې د جماعت دستنې نه تاویږي را تاویږي او بلې غاړه د جګورې وي دوره پیسې دي ځکه غریبانو له ورکه دوره دي ځکه ورکه ولي اوس په جشوې ده او پوه چې اوس لاسې ګم نه نو بیا د خپل ظلم اقرار کی چې ډېر ظلم رانه شوی دی کله کله الله جل شانو بیا وګوښ چې زه خیر دی خیر که خوشي الله شان دی دلته دې ملګري خبره کوله وې دې یورپ کې دا هپټایټس سی یا ایډز مرض سی واشه کینسر یا دې پشان بل مرض ډاکټرانو وی هغه بایبل والا کسان دي نصرانیان چر دې باندې تجربه کوي خو تجربه کې پارز پچیند خان هغه تجربه کې پچرمخو هغه کې پکیړو هغه تجربه به کوي نه سه په یو کمره کې باندې لوسه په بل کمره کې په یو کمره کې کوم کسانو هغه دې خپل دو سورو کا د خوراک شر ادا د کینسر خوراک دی یا د اول سټیج کې دی یا دیم سټیج کې دی یا اخري مرحله دی لپاره دا ډراپونه دي هغه دې هغه شروع کو بلې غاړه دې کسان باندې لاغي ته وي ایستاسو علاج ودايي چې تاسو په فکر صرف ذکر کوی مثلا دا بوای چې لا اله الا الله الله نه سوا بل بندګي لایق نشته الله حاکم علی الاطلاق دې تاسو اوس ذکر کوی دا الله او تاسو چې تیر شوي الله سره دې ویږي بیا وروسته د وینې ټیسټونه شروع کړل پای کې مرض پکې مېدو دا چې لا اله الا الله او دې غاړه دې کوم کسانو د ژوندو د شروع دغه مرض نور دی واشه او دا الله شان دی بندې یو هغه لکه څنګه چې الله فرمایل که حفاظت غوړې غوي ها دا مو هي چې خپل حفاظت کومه ته کوم تر پښخانه لکه دا قانون کو شان داوي مکو تا الله ساتنه کوي کني الله غواړي که بچي نن بلا مسلې شروع دي ډېر ډاکټرانو چیرې دا سوجر چې پټه اټسي سی واشه دا سوجر چې اټسي واږي خلق خپل تجربه یا دروغ یا رشا سو کوئی رقم ډیسپوزیبل سرنج چې دی کاروي دا خطرناک دي بدی کې دا وایرس چاپری کې رښتې انسانیت دشمنان او بیا خصوصا کافر شه د مسلمان دشمنان دي وې دا کې دا راغلي د نوښ دا غیبه چاته پته لګي ضرورت چې هغه ډاکټر خپل حفاظت کوي په خو باغې او سرنج هغه به وینځره وینځره دنیا خلکو لپاره بستري والي نه پټای سیو نه بیو نه بلسو اوس ډیسپوزیبل دي بس دلته کې ستنو یا په اوږر دی پای کې دن وایرس پروت دی او چې څنګه د دوايي لاړو دا غته انجکټ بدن څنګه نو د جراتې مو سره لا یو سې داله باندې دا دیسره سی واشي دا پکې هیڅ بل تجدید وکړه چا پکې بل تجدید وکړه وای نه هر څه چې دغه اسباب دي اصل دا چې الله حفاظت کوونکی دی کني نو دا څه سره بر توخه موشته موجود دي چې په پلار به هپټایټس سی مور باندې به ومي په خزه باندې به ومي او سره دا غینه باغ پچی او دا څه بلا خزه ته ما چې دا یې خواندانو باندې هپټایټس سی دی او سره دا غنه چې خزه رقم خابو سره نږدې کیږي او ناس په وسره دی او بل ټوټوم کله کله اوسکی دی وی دا لاړو سره غټ شو دا ویني سره غټ شو پلان دی هغه وروغي بالکل ټیسټ ولاو دا د الله شان دی ها دیکه دا څه زونه مکه او کدا کومره حد پورې تامن یې را حویش و د مرګ نه یریږي نه پتاول کېږي چې خطرناک الله چې تعالی کوم نه ټمو قرار کړی دا هغه په پیټای دی او کو په یو کو پړی دی کپار سي دی بر دنیا نه پاک کټم باندې یو سیکنډ نمبر کې کې دي چې نور څه کې دي چې دا مسلمان نظریه ده چې کله دا نظریه غوښته اسلام نه دي پر وای نه ساتي بس چې الله را ولي را ولي به دا غره طرف نه ده نه پاغه باندې ډوره پریشانی حاوی کیږي ټیک ده دانه چې خپل احتیاط نه کوي احتیاط په سړی خپل کوي هغه الله سره سترګې درکړې دي خپل وس مناسب قران کریم ځکه وی کله کله چې عذاب راشي نو دغه وخت دې ته لګي احساس پیدا شي بیا نو بیا چې وی خو چې عذاب چې شي خو بیا توبه نه قبليږي کنه ان کن ظالمین ناخوا تفیف یو خروی ذکر گئی ونزعو الموازین القصة او کی بودو مونگا تلید انصاف لیوم القیامة پر روز قیامت کی موازین جمع دا میزان دا او میزان تلید ہوئی او القصة من زوات القصة انصاف والا لیوم القیامة من فی یوم القیامة حروف جار دے او بل بمانا رازی لگا زاد المصیر کی ابن جوزی وی دا لام دلتا بمانا دا فی دے نمانا بدا سوگئے چکی به دومونګه تللی د انصاف انصاف والا تللی لیوم القیامه پر ورځ قیامت دا هر یو عمل تللی کیږي ګور موازین وي دغه لا پته لګی دا چې ګڼي تللی یو تل نه کی دیږي الله تعالی ډېر لوی تنظیم دی چې یو ګروپ د کتو د پاره یو تللا کی دیږي د یو تن د پاره یو تللا کی دیږي دا غیوی تللی تعبیر په ګڼو په دغه ګڼ ته سانځي ګوري به الله ته پته و ظاهر کې موازین جمع را د میزان او میزان وی تلی دا نار یو ته خپل شی یې کړي لکه دنیا کې بجلی کا طریقې کې دایره پر خپل میزان دي ګرمي کا طریقې کې دایره پر خپل ترمامیټر دي دارنګه طبي کا طریقې کې دایره پر خپل ترمامیټر دي یا نن سبا خو په ډیوایس باندې دا چیزونه ګوري کله شوګر چیک کوي پاغه باندې چیک کوي بلډ پریشر چیک کوي پاغه باندې چیک کوي هپټایټس چیک کوي پاغه باندې چیک کوي یا دیوایه سره دیره پاره مې چپای لوري پوری مې ده که زه خمشتا خلمو کې کنه هغه پاره باندې چې یا څه زونه دي دا هم تللی دي کنه پاره هم قتل کیږي دا چې تللی دي چې هغه څنګه ته برابر کی کنه چې دا ټول عمل براواخلی هغه نه کو په ټول به یو خاصیت ته به درجه معلوم شي چې دې درجه کې ښه الله تعالی له تنظیم دې او دا به انصافي پې کې په ذره پر زیاتې چا سره نه کیږي چې کوم ګناهګار دې داغه د ګناه مناسب سزا ده چې کوم نیکه والي اغه نیکه برابر ثواب دې کیږي چې الله خپل فضل پی لکه څنګه چې قران کریم ویلو من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها الله ولي پلاسو کې ولا ذره ورکه دلس کړي دې خدا اخیری درجه ذکر کړه کیږي چې او سړي کې اخلاص ډیر زیات دی الله وي په 1 لاک کې ولا ذره ورکه کده نه کولا اخ ولا ډیر ورکه دا انعام نه ولا ورکه دې انعام وي لکه یو استاد دې شاګرد نړی خوشاله شي په خوا دمو استاد ناغا شاگرد خو برابر خل پرچکلی و ناغا چک دیچ نمبر اٹولی سو دی خودی دا ایک سو ایک مستحق دی یہ ایک والا سیوا ورکتا پیدا اینامی شوا کنی ایک سو ایک نمبر ہو نہیں دنیا کی بنی اللہ ذرا دلید اپات دی خاص تابا کی گی دس نمبر و تالہ بدر کی ایک ازار تالہ بدر کی ایک لاکھ ستا اخلاص تبوری ذکر موازین القسط تلید انصاب لیوم القیامتی پروز دا قیامت کے فلا تظلم نفس شیعہ سن ظلم بنگیگی ابن جوزی رحمه اللہ وی لا ينقص محسن من احسانه ولا يزاد مسیئن على اطاعته نبا دیو نیک نداغ نیکے کمیگی او نبا یو بد باندی داغ بدے سیوا کیگی جاگ نیکلی اور بسیولی کلیشی نا برابر بھی لا تظلم نفس شیئا ظلم بنشی کے لے پہسی او دن درابر وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ کئی دا عمل د انسان په اندازا د دانی د غوخت دوری اتینا بها من باغرو میدان تا نیک عمل د غوخت دانی مړه دی بد عمل د غوخت دانی مړه دی لیکن هغه په میدان کې شي خردل وی دوری دانی دا چې په دنیا کې پاجناسو کې د دینه نری دانه بل نشته ځکه خردل دا عرب ذکر کوي د رای دانه کړه تا مثال کې ذکر کوي ډیر لګدار شړشم د دانې نن ډیر لري دی من خردل اتینا بها لمون باغرو میدان تا چینا بها وجازینا بها اب میدان ته کو داغه بدلب ورکو یا جزا یا سزا کله یک عمل دې داغه خبد له ثوابونه دي کبد عمل دې داغه سزا اتینا بها او کفا بنا حاسبین او کافی مون حساب کو ان کی دانا چه مونگ سر او بلسو که امداد کنو دا حساب کتاب بدر سر اگو ستار دنیا یو منده والا سنور منشان زن لنی ولی بولی حساب کتاب نشی کولی حالان چولو بی غنط کاروبار بی پوچه دا سوه چه لکپتی بی کرولپتی بم نی اچه کرولپتی و ایرکپتی را غزان لبلا منشان نیو اللہ جل نشانو دا ضرورت دا منشانو نشتا و کفا بنا حافی بین اللہ وی کافی و مونگ حساب کون کی پخپلا پخپلا با سر حساب کون وی وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ كَلَّ شُوِّنِ تَعَالَى كَافِرٌ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا لَنِسِي تَعَالَى مَغَر ٹوکے أَهَذَا الَّذِي يَقُولُ بِمُقَدَّرِ رَبِّهِ وہی آیا دا غسڑے دے یذکر آلِهَتَکُمْ چ بد بیانی تاسو د ذمہوارو د معبودانو و هم بذکر الرحمن هم کافرون او حال دا چې دی د یاداش د رحمان ذات نه انکار کئ خلق الانسان من اجل پیدا شوی دی انسان د تلوار نام کار د امر خلقی امر فطری دی یا پیدا شوی دی انسان د خټینا د خاورې نه سوریکم آیاتی زرد جو بخیم تاسو ته نخې د قدرت بل فلا تستاجرون په تلوار مغواړې نخې بلې به تاسو ته وخیم یا آیات نه مراد عذاب فلا تستاجرون په تلوار مغواړې عذاب و یقولون ویدا کافر متا هذا الوعد کلوی دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کہ تا تو رشتنی لو یا لم الذین کفروا کپو ایدیا دا کسان چې کفر کړل دي حين لا یکفون وجوههم النار تکم وکی چې نبشی اړولې د خپل مخون نور ولا عن ظهورهم اول د خپل شاګانو نه ولا هم ينصرون من بدی سر امداد کی دیشی مجی باذاب نو طلب کړي جزا برو باسی بل تاتیهم بغتتن بلکی راضی با دیتا نا صحبا قطب حتوهم مذیب حیران کی فلا يستطیعون ردها نتوان بن لری دوا پس کولو داغی ولا هم ضرورن بدیل محلت ورکی دیشی ولقد استهزئ برسل من قبلک او یقینا توخه کله شوی په نور رسولانو پر مکهستانه فها قبل الذين سخروا منهم راګر کا چارا چې مسخره کولی د دینا ما كانوا به یستاذون هغه عذاب چې دی ور پورې توخه کولې قل هو ایوتا من یکلاوکم بالليل والنهار سوک دی چه ساتن کئی تاسو دشبه و دروزه من الرحمن سوا در رحمن ذاتنا یا سوک دی چه ساتن بو کئی تاسو دشبه و دروزه من الرحمن لعذاب در رحمن بل هم عن ذکر ربهم موردون بلکه دا خلق دیا داشت رب خلنا دڑک انکی دی ام لهم آلهتون آیاشتا دیل رزی موار معبودان تمنعوهم چه او بساتی دی بچ بکی دی من دوننا زمون دا عذابنا یا من دوننا زمون نسیوا لا استفیعون نصر انفسهم وان نلری دانے کان بندگان دقل نصرت دقل حاجت روائے ولا هم مننا یصحابون او نبدی سر زمون دا طرفنا امداد وکلیشی یا زمین مشرکان درازی کا او نبدی زمون دا بچ کلیشی بل مطانا ها اولا بلکه فیدی دا دنیا ورکڑی دی مون دیتا و آبا اوم و پلاران و دا دیتا مشران و دا دیتا حتی طوال علیهم العمر تردیچی اگدش والپدی بانی عمرونا افلا یرونا آیا ندی سوچ نگئی آیا ندی نبوری انا نعتی الارض شیخینا المنگرات لگو دی ازمکتا ننقصها من اطرافها چکمو مون اغیلا دغارو داغینا مبتوحات اسلامی افهم الغالبون دایا جیب سورا ورشی قولوا يا ورتا انما انذركم بالوحي يقينا مزير لكم تاسو ته په وحي سره ولا يسمع الصم الدعاء او نوركم سره چغا او आवाज اذا ما ينذرون کوم وخت دی لا يره ورګه دیشي ولا يم ساتو وکړه ته ورځي دي تنفحتم من عذاب ربك تبلاس دا عذاب دربستا ستوکل دا عذاب دربستا لیقول اللہ خامقا ضرور بوئی یا ویلنا اے حلاکت دی مملا انا کننا ظالمین یقیناً ہو من ظلم کو ان کی ونظو الموازین القسطا او قیدد من تلید انصاف لیوم القیامت پرز قیامت کے فلا تظلم نفس شیعہ نظلم بنش کے لئے پہس یوتن ضربر وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ او کوي عمل دی او تن پان دازه د دانې من خردل اندوري اتینا بها اپیش کو مونږ هغه میدان کې او ګورو مونږ هغه میدان ته مطلب ور کو مونږ پاګې دی وړ باندې کولی او کفا دینا حاسبین او کافی مونږ حساب ته اونکی